بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. جی ہاں، تو حدیث اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ نبی مسجد اہل رسالت میں مبنیم باللبن بنی ہوئی تھی، کس کی؟ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، لبن کے معنی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی. اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا آپ لوگوں سے کسی قبلے کے تلاش کریں کہ آخر جو اجادت الباب جو پتھر کے بنائے تھے اس سے مراد کیا ہے، کیا وہ کدھر کی دیوار ہے یا بنیاد کیا ہے. معلوم کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہیں؟ نہیں، کوئی کتاب ہے مسجد نبوی کی تعمیر کیسے کیا ہوئی اس سلسلے میں؟ تو مسجد نبوی یہ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، وسقفہ الجرید، اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کی پتیوں کی شاخوں کی تھی. فلم یزید علی فی ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کو جوں کا تو رکھا، اس میں نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی تبدیل، نہ کوئی ترمیم. وزاد فیہ عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البتہ مسجد کے اندر اضافہ کیا. وہ بنا ہو اعلی بنیانی، کیا مطلب اس کا؟ وہ بنا ہو اعلی بنیانی، وہ بنا ہو اعلی بنیانی، اس کی بنیاد پر بنیاد رکھی، اور اس کو اس کی تعمیر اسی انداز میں کی جس انداز میں اس کی تعمیر عہد رسالت میں ہوئی تھی. ذاتی تو کیا، ذاتی کہنے کی پھر بنیاد ہمیں پھر کہاں رہ جائے گی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر اضافہ کیا، لیکن طرز تعمیر جس مٹیریل کا استعمال ہوا تھا مسجد کی تعمیر عہد رسالت میں، اس میں انہوں نے تبدیلی کوئی نہیں کی. وہ بنا ہو اعلی بنیان ہی، جس طرح کی جس چیز کی مسجد پہلے بنی ہوئی تھی اسی طرح سے دوبارہ تعمیر کی انہوں نے، باللبن کچی اینٹوں کی، والجرید اور اسی طرح چھت اس کی کھجور کی شاخوں کی. واعاد عمدہ خشبا، اور اسی طرح سے اس کے جو ستون تھے وہ کس کے بنائے؟ لکڑیوں کے. لکڑی بھی کون سے؟ کھجور کے تنے تھے جو کام آئے تھے اس کے ستون کے. ثم غیرہ عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں سے تبدیلیاں کروائیں. فزاد فیہ زیادتا کثیرہ، اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ توسیع کی. اس کے اندر پہلے مسجد چھوٹی تھی، عہد عثمانی میں یہ مسجد کافی انہوں نے کشادہ کر دی. وبنا جدارہ بالحجارت المنقوشہ، اور انہوں نے اس کی جدار کو، اس کی دیواروں کو پتھروں کا بنایا. دیوار پہلے کس کی تھی؟ کچی اینٹ کی. اب انہوں نے کس کا بنایا؟ اس کو پتھروں کو بنا. پتھر بھی کیسے؟ منقوشہ. اس میں کیا بنا دی انہوں نے؟ منقش بنایا تھا انہوں نے اس کو. والقصہ، اسی طرح سے انہوں نے اس میں اور کس کا بنایا انہوں نے؟ قصہ کے معنی، اسے گچ کہتے ہیں، چونا گچ، چونا. تو جو مسجد بنائے انہوں نے، یہ تعمیر کے جو مختلف مٹیریل ہوتے ہیں، جو مختلف اینٹوں کو پتھروں کو جوڑنے کے لیے جن کا استعمال کیا جاتا ہے، انہیں میں سے کیا یہ القصہ بھی ہے. تو گیا کہ اس کے اندر انہوں نے چونا گچ کا استعمال کیا. وجعل عمدہ من حجارۃ منقوشہ، اور جو اس کے ستون بنائے پہلے وہ کھجور کے تنوں کے تھے، اب اس انہوں نے اس کو جو دوبارہ تعمیر کیا تو پتھروں کا ستون بنایا، اور اس کے اندر جگہ جگہ نقوش بنوا دیے. وسقفہ بالساق، اور جو چھت بنوائی وہ کس چیز کی؟ ساکھو کی لکڑی تھی، اس کی چھت بنوائی. پہلے کس کے تھی؟ چھپر کی تھی. پہلے کھجور کے پتوں کا چھپر بنا ہوا تھا، اس کی چھت تھی. اب جو انہوں نے بنوائی وہ جو ساکھو کا درخت ہوتا ہے اس کی لکڑیاں جو مضبوط مانی جاتی ہیں، وہ لکڑیاں منگوا کر کے اور اس کی چھت بنائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کی تعمیر کی، اس میں تبدیلیاں کروائیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ ان پر اعتراضات بھی کیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو کیسا بنایا تھا؟ کچی اینٹوں کو بنایا تھا، اور آپ کیسا بنا رہے ہیں مسجد کو؟ یہ اس طرح سے بنوا رہے ہیں، اور آپ پتھروں کا بنوا رہے ہیں، اور اس میں پتھر میں بھی کیا بن رہا ہے؟ وہ منقش پتھر آپ بنوا رہے ہیں سر. تو لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا، تو اس کا جواب دیا تھا انہوں نے، جو اس صفحے کے آخر میں بھی آ رہا، کیا جواب دیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کس طرح سے مسجد تھی، کس طرح سے اس میں تبدیلیاں ہوئی، اس کا تذکرہ آپ کی اس روایت کے اندر آیا ہے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو، ابن المنیر جو نے لکھا ہے، ابن المنیر نے، لما شید الناس بیوتہم، لما شید الناس بیوتہم وزخرفوها ناسب ان يصنع ذلك بالمساجد، ناسب ان يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، صونا لها عن الاستهانة. انہوں نے کہا جب لوگوں نے اپنے مکانات کو پختہ بنوانا شروع کر دیا، بلند بالا بنوانا شروع کر دیا، اس کے اندر زخرفہ بھی کیا لوگوں نے، تو اب مناسب ہے کہ مسجدوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے تاکہ مسجدوں کی بے وقعتی لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو، مسجدوں کو بھی اسی طرح سے بنایا جائے تاکہ مسجدوں کی بے وقعتی نہ ہو اور اسے بے وقعتی سے محفوظ رکھا جا سکے. یہ ابن المنیر نے کہا، چنانچہ یہی کیا تھا کس نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے لوگوں کے مکانات دوسرے انداز کے ہوا کرتے تھے، ابھی کچھ ایسا پیچھے آپ چلے جائیں تو وہی انداز لگا سکتے ہیں. پہلے لوگوں کے مکانات کیسے تھے، چپر کی ہوا کرتے تھے، پھر مسجد کس کی ہوتی تھی، چپر کی ہوتی تھی. اس کے بعد زمانہ آیا کھپریل کا، تو لوگوں کے مکانات کس کے تھے، کھپریل کے، تو مسجدیں کس کی ہوتی تھی. اس کے بعد زمانہ آیا نیچ چھت کا اور انٹر کا، تو مسجدیں کس کی. تو جس طرح سے زمانے میں تبدیلی ہو اس کے اعتبار سے مسجدوں کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے. اگر زمانوں کی مسجد گھروں کے اندر لوگوں کے ایسی ہوتا ہے تو مسجدوں کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں لوگ آئیں اور طبیعت کہہ کب جلدی سے یہاں سے کیا کریں نکل جائیں، یہاں سے اتنی پریشانی ہو رہی، اتنی گرمی. تو جس طرح سے لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں، مکانات اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، لہذا مسجدوں کے اندر بھی اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں مسجد کی بے باقی نہ ہو. اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا جس لوگ اپنے مکانات کس طرح تعمیر کر رہے ہیں، کیسے لوگ ستون لگا رہے ہیں، دیواریں کس چیز کی بن رہی ہیں، لہذا انہوں نے اس کی مناسبت سے اس طرح بنوایا. لہذا ابن المنیر کی بات بالکل صحیح اور درست ہے. بس زخرفہ کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، زخرفہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، زخرفہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پتھروں میں آپ نے کچھ نقش و نگار بنا دی ویسے ہی ٹھیک ہے، لیکن رنگ و روغن کا الگ سے استعمال کرے، اس کے اندر لال پیلا سالا کرے، پھول بوٹے سب بنائے، تو مسجدوں کے اندر یہ سب نہیں ہونا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، پتھروں کے اندر جو ستون ہے اس میں تھوڑا بہت کچھ کر دیا آپ نے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجدوں کے اندر بہت زیادہ، جس طرح سے مسجد نبوی کے اندر بعد میں کیا سب کس نے، ترکی دور حکومت جانے کیا کہ پھول اور بوٹے اور سب بنوائے لوگوں نے سب، یہ ساری چیزیں بہرحال آپ اس کے بعد اس دور میں جو حکومت اضافات جو ہوئی ہیں اس کو دیکھیں گے آپ تو کیا ملے گا آپ کو، عالیشان بھی ہے اور سادگی ملے گی آپ کو، ساری چیزیں مضبوطی ہے، عالیشان ہے، سب کچھ ہے، ساری سہولیات انتظامات، لیکن کیا ملے گی آپ کو، سادگی ملے گی. تو اس کا اہتمام کرنا بہرحال ضروری ہے، لیکن ہر زمانے کی مسجد کو اس کے زمانے کے حساب سے بہرحال ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنے مکانات کو آپ تو خود ٹھیک ٹھاک رکھے اچھا رکھیں، لیکن مسجد کو کیسا رکھیں آپ، وہ زمانے کے اور حالات کے مطابق نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جواب ہو سر، کوئی سا سوال کچھ کرنا ہے، کس نے جواب ہو گیا، نہیں ہوگا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے. ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر جی ہاں. تو یہاں پر باب ہے التعاون فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر میں تعاون کا بیان، سب لوگ اس کے اندر حصہ لیں تاکہ مسجد کی تعمیر ہو. قرآن کی آیت ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی عمارت، مسجدوں کی آبادی، یہ سب کس کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، مشرکین کا کام نہیں ہے. مشرکین کا کام مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی عمارت نہیں ہے. یہ امرو عمارت کے اندر جہاں یہ آتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے اور اس کی دیواریں، اس کی چھت، اس کے در و دیوار سارے بنائے جائیں، وہی مسجد کی عمارت میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر کے عبادت کی جائے، صلوات ادا کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، علم کی محفلیں وہاں ہوں اور دروس وہاں پر مختلف ہوں، یہ سب کے سب کیا مسجد کی تعمیر میں آتا ہے. یہ سارے کام چاہے پہلا والا ہو، مسجدوں کو تعمیر کرنا جسے آپ کہتے ہیں، مسجدوں کے در و دیوار اٹھانا، یہ سب کام کس کا ہے، سر کن لوگوں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے. تو یہ مسلمانوں کا کام ہے کس کو کریں، اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کا کام نہیں ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کریں. لہذا مسجد کی تعمیر کن لوگوں کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے حلال کمائی سے مسجدوں کی تعمیر ہونا چاہیے، غیر مسلموں کی جو کمال مسجدوں کے اندر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ مسجد کی تعمیر، مسجد کی عمارت یہ ساری ذمہ داری کس کے ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے. فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم, بالکل کافر ہوتے ہوئے مسجد کی تعمیر کریں, یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے. حدیث پڑھیں. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حزاو عندما قال قال لي ابن عباس وابن علي انطلقا الى انطلقا الى ابي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فاذا هو في حائط يسمعه فاخذ رداءه تحتنا ثم انشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعنار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفر التراب عنه ويقول ضيح عمار تقصير الحية الباغية يدعوه من الجنة ويدعوه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. جی ہے, یہاں پر دیکھتے ہیں اگلی جو حدیث ذکر کی ہے عکرمہ عن ابن عباس کا. عکرمہ کہتے ہیں مجھ سے ابن عباس نے کہا, مجھ سے بھی کہا اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس سے, دونوں سے کہا کہ آپ دونوں ابو سعید خدری کے پاس جائیے اور ان سے حدیثیں سنیے, ان کے پاس بہت ساری حدیثیں موجود ہیں, لہٰذا ان سے جا کر کے استفادہ کیجیے, حدیث سنیے. فن طلبنا, ہم لوگ گئے دونوں ان کے پاس طلب علم کے لیے. پیدا ہوا کہ حایت دیکھا اپنے ایک باغ میں, کھجور کا ان کا باغ ہے وہاں پر موجود ہے, اس لیے ہو اس میں کچھ نہ کر رہے ہیں, کچھ کھود ووت کے ادھر ادھر کچھ کر رہے ہیں, کچھ پتے وتے کاٹ کے گرا رہے ہیں, ختم کر رہے ہوں گے. تو آخر جب دیکھا کہ ہم لوگ طلب علم کے لیے آئے ہوئے ہیں, آخر اردا ہو, انہوں نے فوراً اپنی چادر اٹھائی, فاحتبا اور احتبا کر کے بیٹھ گئے. میں بتا تھا احتبا کر کے آرام تک ٹیک لگا چادر کا احتبا کر کے اور بیٹھ گیا. فانشما انشا یحدثنا, اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی مجھ سے, بہت ساری چیزیں بیان کی انہوں نے. حتا اتا علی ذکر بناء المسجد, یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا کنا نحمل لبنۃ, ہم سب تو ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے, کچی اینٹیں مٹی کی تھی, معلوم ہوگا کتنی بڑی بڑی اینٹیں ہوتے ہوں گی, بڑی بڑی ہوتی ہیں, ہر زمانے کی اینٹیں الگ الگ ہوتی ہیں, ورنہ سوچیں گے کتنی اینٹ لے جا رہے تھے, ایک ایک چھوٹی چھوٹی اینٹ پکڑ کے لے جا رہے تھے, معلوم لوگ بڑی بڑی اینٹیں بنایا کرتے تھے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو ہم سب لوگ تو ایک ایک اینٹ لے جا رہے تھے, وہ عمار لگ رہے تھے اور عمار یہ دو دو اینٹ اٹھا کر کے لے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس طرح سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فجعل ينفر التراب عنہ, کندھے پر رکھنے کی وجہ سے وہاں غبار پڑ گیا ہوگا, غبار آپ نے ان سے جاڑا ہوگا, وہ یہ عمار وہ یوں تو آتا ہے ہلاکت کی بربادی کی, ملک مراد یہاں پر کیا ہے, دعائیہ کلمہ ہوتا ہے ایسے موقع سے, اللہ تعالیٰ عمار پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ عمار پر رحم فرمائے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ, انہیں وہ جماعت قتل کرے گی جو جماعت فئۃ باغیہ ہوگی, جسے قرآن میں کہا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. تو فرمایا کہ ایسے یہ فئت باغی انہیں قتل کرے گی, يدعوهم إلى الجنة, یہ تو اس فئت باغیہ کو جنت کی دعوت دیں گے, وہ یدعونہ الی النار, اور وہ لوگ انہیں جہنم کی دعوت دیں گے. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ من الفتن, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام نے کس طرح سے حصہ لیا, بکر کے سارے صحابہ کرام مل کر کے, کوئی جو ہے کچھ لا رہا ہے, کوئی اینٹ لا رہا ہے, کوئی پتھر لا رہا ہے, سب ڈھوڑو کے لا رہے تھے, اور اس طرح سے لوگوں نے مل جل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور اس سے پہلے بھی مسجدیں تعمیر ہوتی تھی تو مزدور نہیں کرتے تھے, کون لوگ کیا کرتے تھے پہلے, ہاں سب لوگ مل کر کے مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے تھے, ہاں تو چھت پڑنی ہے تو کون کرتے تھے, سب چھت پڑنی ہے مسجد کی تو کون لوگ کرتے تھے, سب مل کر کے گاؤں والے. لیکن بہرحال حالات کے اعتبار تبدیلی سب ہوتی رہتی ہے, اور زمانے کے اعتبار سے اب لوگ اپنا پیسہ لگا دے اسی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, کافی سمجھتے ہیں پیسہ ہم نے دے دیا, بہرحال کس طرح سے تعاون ہو مسجد کی تعمیر میں, وہ تعاون ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام نے اس طرح سے مل کر کے بام اور مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. جی ہاں, تو خیر مسئلہ یہاں پر تو دوسرا چل رہا تھا یہاں پر, لیکن درمیان میں حدیث کے اندر آ گیا کہ وہ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان خلافات جو ہوئے اور جنگیں جگہ سے فین وغیرہ ہوئی, ان میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتال کر رہے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتال کرتے ہوئے شہید کیے گئے, تو اس سے بہت سے لوگ اس سے پہلے جو پسو پیش میں تھے کہ دیکھیں کس کون حق ہے کون ناحق پر ہے, جب اس طرح دیکھا لوگوں نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتال کرتے شہید ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام جو کسی طرف نہیں تو کدھر آ گئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, کیونکہ معلوم ہو گیا کہ فیت حقہ کون ہے فیت باغیہ کون ہے, لہذا فیت باغیہ سے مراد یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے, یہاں پر فیت باغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر تھے, یہ حق پر تھے, یہ خلیفہ تھے جنہیں مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تھا, اور بہرحال تسلیم نہیں کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کے بعد یدعوہم الی الجنہ, یہ لوگ دعوت دیں گے کس کی طرف, ان کو جنت کی طرف بلائیں گے, کیونکہ جو امام ہو امام برا ہو اس کی طرف دعوت دینا, اس کی بیعت کے لیے دعوت دینا, یہ کس کی طرف دعوت دینا ہے, یہ جنت کی طرف دعوت دینا ہے, اور اس امام جو مسلمانوں کا ہے خلیفۃ المسلمین ہے اس کے بیعت نہ کرنا, اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلانا, کس کی دعوت دینا ہے, یہ کس کی دعوت دینا ہے, یہ جہنم کی دعوت دینا ہے. بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی وہ جماعت حقہ تھی فیت حقہ تھی, اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی وہ فیت باغیہ تھی, لیکن بہرحال یہ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطیاں تھیں, غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے, لیکن یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور بھی وہ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ موجود تھے, اس کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولیں, اس کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کے زبان کھولیں, اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. چنانچہ اس طرح کا سوال جب ہوا امام احمد رحمہ اللہ سے, تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو اپنی زبان کو ان کے خون سے کیوں لکھپت کریں, ہم ہماری تلوار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ہم نے کسی کے خلاف تلوار نہیں چلائی, ان کے خلاف نہ ان کے خلاف, تو ہم اپنی زبانوں کو آخر کسی سے خون آلود کیوں کریں, ہم کسی کے بارے میں ہم زبان کھولیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیت حقہ کون تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ جماعت تھی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, باقی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں پر بیعت کرنا چاہیے تھی, ان کی اجتہاد کی غلطی کو انہوں نے نہیں کیا. مطالبہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پہلے وہ لوگ, میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کون ہوں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ان کے خاندان کے میں مطالبہ کرنے والا ہوں کہ وہ لوگ جو قاتلین ہیں انہیں کیا کیا جائے, قتل کیا جائے, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ہیں انہیں بہرحال کیا ہونا چاہیے, قتل کیا جائے, یہ مطالبہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ انہیں قتل کر دیجیے یا ہمارے حوالے کر دیجیے, تو ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے کیا ہیں, تیار, آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا, ان کے سامنے اپنے آزار تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے آزار موجود تھے, آسان نہیں ہوتا ہے کتنوں کے زمانے میں یہ فیصلہ کرنا کہ کس نے قتل کیا ہے اور کون کو اس میں شامل تھا کیا تھا, یہ آسان نہیں ہے, لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نہیں کر پا رہے تھے, لہٰذا اس کی وجہ سے بنیادی مسئلہ یہ تھا جس کی وجہ سے باہم دونوں جماعتوں کے اندر اختلاف موجود تھا, اور خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب ان کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور آئی ان کو پورا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کام آسان تھا نہیں تھا, لہذا چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دنوں تک خلیفہ رہے انہوں نے کتنے قاتلین عثمان کو قتل کیا مولانا صاحب, جب پانچ سال کے بعد کتنے سال مولانا صاحب 35 کے بعد 40 پانچ سال کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے خلافت کر دی اس کے بعد کتنے قاتلین عثمان کو انہوں نے قتل کیا بتائیے, کیونکہ جب آدمی کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں ذمہ داری تو اندازہ نہیں ہوتا ہے آدمی کو کہ کام کتنا مشکل ہے کتنا دشوار ہے کتنا مال ہو کتنا مال ہے ہونا سر, ایک طرح میں بیٹھ کر کے دیکھتا ہے لیکن جب اس کے اندر آتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں, چنانچہ اس کے بعد اتنے زمانے تک وہ خلیفہ رہے لیکن انہوں جو بھی قاتلین عثمان تھے نہ تو انہوں نے ان کو گرفتار کیا نہ ہی ان کے قتل کا موقع ہے کیونکہ امکان اس طرح کا نہیں تھا. بہرحال یہ حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جماعت کی طرف سے تھے وہ جماعت کیا تھی, حقہ تھی, اور جو جماعت ان کے برخلاف کی وفیت کیا تھی باغیہ تھی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں کیا کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کا, جس سے استدلال کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے کتاب الایمان کے فَسَمَّاهُمُ مومنین، ان کے بعد ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مومنین کہا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو کبھی بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے ان سے. جی ہاں، غلطی ہے، ہر ایک سے انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے ذریعے سے ہمیں پورا دین ملا، جن کے واسطے سے، جب انہی پر سے اعتبار ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس کچھ رہ جائے گا؟ نہ ہمارے پاس حدیث رہ جائے گی، نہ ہمارے پاس قرآن رہ جائے، نہ ہمارے پاس کوئی دین رہ جائے گا. لہٰذا اجتہاد یہ غلطیاں تھیں ان سے ہوئیں، اس کی وجہ سے کسی کے خلاف زبان درازی کریں، کسی کے بعد طعن و تشریح کریں، ایسا کر کسی کے خلاف کوئی نازیب کلمہ استعمال کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک تھے مولانا صاحب لکھنؤ میں عالم دین، انہوں نے کہا کہ میں نے جو خلافت الملوک کی نامی کتاب پڑھی تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر مودودی رحمہ اللہ یہ کتاب نہ لکھے ہوتے، انہوں نے کتاب نہ لکھی ہوتی تو دین کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہوتا. جب میں نے کتاب پڑھی خلافت و ملوکیت نام کی تو میرا خیال تھا، تبصرہ میرا یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ کتاب نہ لکھی ہوتی تو گویا کہ ایک بہت بڑا خلا ہوتا. ایک بڑا خلا تھا اس کے اوپر کس نے کیا؟ مودودی رحمہ اللہ نے. لیکن جب میں نے اس کتاب کا جواب صلاح الدین یوسف صاحب کی جو کتاب ہے، جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں نے کہا کاش مودودی صاحب نے یہ کتاب نہ لکھی ہوتی، یا انہوں نے اس کتاب سے کیا کر لیا ہوتا، رجوع کر لیا ہوتا. یہ تذکرہ تھا، ایک عالم دین ہے لکھنؤ کے اندر سے. تو بہرحال صحابہ کرام جو ہے ان کے خلاف کوئی کبھی بھی کسی طرح کا نازیبہ کلمہ صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی بھی صحابی ہو اس کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ اللہ یہ صحابی، یا اسی طرح سے اور دیگر روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال صحابہ کرام کو غرض نشانہ بنائیں، ان کے خلاف کوئی جملہ استعمال کریں، ایسا قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ روایت سامنے آئی تھی مولانا صاحب، یہ روایت سامنے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا انما قتلہ الذین جاؤ به، انما قتلہ الذین، ہم نے تھوڑی نہ قتل کیا ہے، وہی تو پکڑ کے لائے ان کو. کس نے قتل کیا ہے؟ میں کیوں تو اسی خجیب کے لائے وہ لوگ جو ہے ان کو جنگ کے میدان میں عمار رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا کہا انہوں نے؟ انما قتلہ الذین جاؤ بھی. بہرحال یہ انہوں نے تعبیل کی، توجیہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، اور جو ان کے لوگ تھے ان کی بھی سمجھ میں بہرحال یہ آئی کہ ہم نے قتل نہیں کیا. بلکہ تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں مولانا صاحب، غلط فہمیاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں چل کر کے بالکل دو اور دو کی طرح کیا ہو جاتی ہیں، چار ہو جاتی ہیں بعد میں چل کر کے. لیکن جس وقت وہ مسائل ہوتے ہیں اس وقت واضح چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بعد میں آپ دیکھیں کہیں گے بالکل واضح مسئلہ تھا، لیکن جب وہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے اس وقت اتنی واضح نہیں ہوتی ہیں مولانا صاحب، جتنا ہم اور آپ بعد میں صاف صاف دیکھ رہے ہیں. ہم دور سے دیکھ رہے ہیں لیکن جو وہاں موجود ہیں نہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، باہر والوں کو جو کسی اور ذریعے سے دیکھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جب فتن کا زمانہ ہوتا ہے تو حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن بعد میں جو ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے بالکل واضح مسئلہ تھا، فلاں حق ہے اور فلاں نہ حق ہے. تو اس کی وجہ سے آفتاب صاحب نہیں کچھ کہیں گے آپ کی معاویہ رضی اللہ تدید دانستہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور اس طرح سے غلط تعویل غلط توجیہ کس طرح کی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو نظر آتا ہے کہ حق کیا ہے یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل جن میں آپ سے دوسروں کا اختلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صحیح فرقہ نہیں مانیں گے، ایسا ہونا نا صاحب نہیں ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ ہماری ہی رائے صحیح ہے، ان کو کیا لگتا ہے ہماری رائے ہی صحیح، یہی زیادہ راجے ہے اور دلائل سے اسی کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہونا صاحب؟ ان کو لگتا ہے ایسا، لہٰذا نہیں سمجھیں گے آپ کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں. ان کی برائے سمجھ میں آیا کہ یہ ہے اور ہم حق پر ہیں اور ہمیں اپنا جو ہمارا حق ہے وہ ملنا چاہیے. ہمیں کیا تھی نہیں، حدیث تو بہرحال پہلے کی، حدیث یہ بہرحال اس سے پہلے کی ہے اور اس موقع سے حدیث آئی بھی لوگوں کے سامنے، اس لیے توجہ ضرورت پیش آئی ہوں مگر اللہ تعالیٰ کو. ہاں بھائی، لوگوں نے بتایا ان کو کہ دیکھیے ان کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے اور آپ کے گویا لشکر نے قتل کیا، ان کو سنایا ہوگا لوگوں نے ان کو، تو انہوں نے توجہ کہ ہم نے کیوں قتل کیا، انہیں تو لوگوں نے لا کر کے قتل کے حوالے کر دیا، قتل کر دیا انہوں نے، سبب وہی لوگ بنے. لہذا جو سبب بنتا ہے وہ ایک نے پکڑ کے یوں کر دیا، ایک نے تلوار مار دی، کون ماخوذ ہو گئے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے کہا بھائی نما قتل ہو جاتی نا، جاؤ تو لوگ لے آتے نہ لاتے جنگ میں، کیوں کوئی ان کو قتل کرتا ہے اس طرح سے، کیوں مقتول ہوتے ہو؟ تی بار انہوں نے توجیہ کی کہ جو کتاب خلاف ہوتے ملوکیت، اس کی اصل بنیاد جو ہونا تھا، یہ کسی پروگرام میں بلایا گیا تھا مودی صاحب کو ایران میں کسی ماسک سے، اس موقع سے انہوں نے بہرحال ایک مقالہ وہاں پر پیش کیا تھا، اور یاد ذہن میں رہے مولانا صاحب کہ ایسے لوگوں کے پروگراموں میں نہیں شرکت کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے، آدمی سوچتا ہے ہم جا کر کے وہاں بات کہیں گے، لیکن بنیادی لازمی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پروگرام میں جائیں گے تو ان کی والی انسان کو کچھ نہ کچھ کیا ہے کرنا پڑے گا مولانا صاحب، یا کم از کم جو اپنی حق باتیں ہیں کم از کم وہاں جا کر کے آپ مولانا صاحب نہیں پیش کر پائیں گے، لہٰذا ایسے لوگ اگر پروگرام انسان کو دعوت دیتے ہیں تو ایسے مقامات پہ انسان کو نہیں جانا چاہیے، یا اسی طرح سے ایسے کوئی مسابقات یہ لوگ کرواتے ہیں کہ جس میں ان مسابقات کے اندر آپ کو ان کے مطابق مطلب کی باتیں آپ کو لکھنا پڑے، لہذا ایسی چیزوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے انسان کو، تو یہ اصل اس کی بنیاد ہے کہ وہاں پر بلایا گیا تھا کسی پروگرام میں ان کو تقریر پیش کر محاضرہ پیش کرنے کے لیے، اس موقع انہوں نے لیا تھا، اس کے بعد اس کتاب کی انہوں نے توسیع کی مزید، اس کو بڑا دیا کتاب کو، لہذا انسان کو ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے، آدمی کسی اور نیت سے جاتا ہے لیکن یہ واضح بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد چنانچہ بھی دیویان میں آپ نے پڑھا ہوگا نا سر کچھ دنوں پہلے ظفری شہباز صاحب کے بارے میں، ظفری شہباز ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو ہے پڑھا ہوگا جس طرح سے وہاں پر گئے، لگتا ان کی دعوت پر اور ان کے بلانے پر اور ان کے خرچ پر اور سب جائیں گے آپ، تو بہرحال آدمی کا ذہن بدلنا ضروری ہے، تو انسان کو ان چیزوں میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، کس کو غلط مولانا صاحب اس طرح کی بات بھی لوگوں نے کہی نظر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، ایسا نہیں ہے ذکر کیا بھی نظر رحمہ اللہ نے صحیح نہیں ہے، چلیں جی ہاں، تو مسجد کا ممبر بنانا ہے، مسجد کی تعمیر ہے تو اس میں بڑھئی جو ہے اس سے کام لیا جائے، کاریگر ہے اس سے کام لیا جائے، فاستعانت بالنجار فی آواد المنبر، استعانت بالصناع فی المسجد، لفظ سے مرتب کی بڑھئی سے مدد لی جائے مسجد کے ممبر کی لکڑیاں بنانے میں، اور کاریگروں سے مدد لی جائے مسجد کی تعمیر میں، تو لفظ ہونا چاہیے یہاں پر مرتب ہے، تو اس طرح سے مختلف کاریگروں سے مسجد کی تعمیر میں تعاون لینا صحیح اور درست ہے، اسی طرح سے کوئی کام ایسا ہے مسجد کے اندر جو کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہی کوئی ہے جو اس فن کا ماہر بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس طرح کا اس سے تعاون جرت دے کر کے بنا، اس سے کوئی تعاون اس طرح کا لے لیا جائے، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اسراف بني غلامك ان يتجاوز يعمل باعباد حديث عن النبي. جی ہاں سالم بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کے پاس پیغام بھجوایا کہ تمہارا جو یہ بڑھئی غلام ہے اس سے کہہ کر ہمیں لکڑیاں کچھ بنا دی، اس پر میں بیٹھوں لوگوں سے جو خطاب کرنا ہو تقریر کرنی ہو تو اس پر بیٹھ کے میں خطاب کر سکوں، چنانچہ خاتون نے فرمایا تھا اگلی حدیث. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد اسمه ايمن عن ابي عن جابر بن عبد الله ان امرأة قال يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقض عليك فانني غلاما نجارا قال ان شئت. جی ہاں یہاں پر ہے ایک عورت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ بیٹھیں مسجد کے اندر، میرے یہاں ایک غلام ہے جو نجار ہے بڑھئی کا کام جانتا ہے، فرمایا آپ نے اگر چاہو بنوا دو، کیا فرمایا آپ نے چاہو تو بنوا دو، چنانچہ خاتون نے آپ کے لیے ممبر بنوایا، تب دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے خیر معلوم ہو گیا کس طرح سے تعاون لینا صحیح اور درست ہے، ان دونوں روایتوں میں دراصل اختلاف معلوم ہو رہا ہے، ایک میں عورت نے خود پیشکش کی تھی اور ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا، تو یہ پیشکش تھی یا مطالبہ تھا کیا تھا مولانا صاحب؟ پہلی روایت سے معلوم ہوتا فرمایا آپ نے اسے بنوا دو ممبر، اور یہاں پر کہا تھا کہیں تو میں بنوا دوں، تو کیا دونوں میں صحیح ہے پیشکش یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ تھا؟ مطالبہ لے دینی صحیح، تو لوگوں نے توجیہ کی ہے کہ اس عورت نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی تھی کہ بنانے کی، جب آپ نے کہا ان سے تھے چاہو بنا دو، تو اس کو لگا ہوگا خاتون کو کہ شاید آپ کو بہت زیادہ کچھ کی ضرورت نہیں لگ رہی، ورنہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بنواؤ تو بہت اچھی بات ہے، تو خوشی سے بھی بنا دیتی ہوں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انیشیٹو کہا اگر چاہو تو بنوا دو، تو لگا اسے شاید آپ کو بہت زیادہ کوئی ضرورت اس کی محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو اب اس نے تاخیر کر دی ہوگی، نہیں اب نے اس سے کہا ہوگا پھر آپ کو لگا نہیں باقی چیز تو کیا ضروری ہے، رہیں تو اونچائی پر رہیں تو اس سے لوگوں خطاب کرنے میں آسانی ہوگی، بتانے میں آسانی ہوگی، شاید آپ نے کہا تھا تم نے کہا تھا وہ بنوانے کے لیے ذرا بنوا دو اس کو، تو اس نے پھر بنوا کر کے بھجوایا ہوگا۔ تو اس طرح کی توجہ لوگوں نے دی ہے، یا لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے اس عورت نے کہا آپ نے کہا ٹھیک بنوا دو، غلام نے تاخیر کر دی ہوگی، تو جب آپ دیکھا آپ نے کئی دن ہو گیا ابھی نہیں آ رہا، کیا ہوا بھجوا بنوا کر کے، تو یا تو اس غلام نے تاخیر کر دی بنانے تو آپ کو دوبارہ کہنا پڑا ہو، یا پھر عورت ہی نے سمجھا ہو کہ شاید آپ کو ضرورت نہ ہو ایسا لگ رہا ہے تو اس نے تاخیر کر دی ہو، تو دونوں میں سے برابر کوئی بات، لیکن روایت تو چندہ وہی ہوتا ہے کہ اس خاتون نے آگر کے پہلے پیشکش کی تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تنبیہ کی تھی بنانے کے لیے۔ من بنا مسجدا حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا قال حدثنا ابن ران قال اخبرني عم ان بكين حدثهم ان عاصم بن عمر بن قطاوه حدثه انه سمع عباده بن القولان انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى من رسول صلى الله عليه وسلم انكم اكبرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قالت بكين حسبت انه قال يكتوي جنيبه الله جی ہاں۔ تو عبید اللہ الخولانی کہتے ہیں انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے وہ آگے آ رہا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہہ رہے تھے کب، عند قول الناس فیہ، جب لوگوں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ قیل و قال شروع کر دیا، کس کے بارے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں، اور اس وقت جب انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر کی، جب انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر کی، تعمیر کا انداز بدلا انہوں نے اس کے، تو لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کرنے شروع کر دیے، پہلے وہ خاموش ہے کچھ نہیں بولتے تھے، کہتے رہے لوگ اپنا، تو آدمی اپنا کام کرتا رہتا ہے، سمجھ رہے حق کام کرتا رہتا ہے، باقی اعتراضات کرتے رہے، لیکن جب بہت ہو گیا اعتراض تو انہوں نے کہا انکم اکثر تم، بہت مستقل ہر طرف سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا آپ نے من بنا مسجدا یب تغی بگی وجہ اللہ، درمیان میں جملہ تھا یا نہیں تھا ابھی کوئی شک ہے، جب تغی وجہ اللہ جملہ تھا ابھی کوئی شک ہے، اس لیے کہہ دیا مجھے آج پڑھتا یہ بھی کہا انہوں نے، تو اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اس کا مقصود رضا الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اس سے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسی طرح کا گھر تعمیر کرتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ مضبوط مسجد بنواؤں، اچھی مسجد بنواؤں، لوگوں کے لیے آرام دہ مسجد بنواؤں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اسی طرح کے گھر کہاں تعمیر کرے، جنت میں تعمیر کرے، اس لیے میں اس طرح بنوا رہا ہوں۔ اب مثلہ سے یہاں کیا مراد ہے، اسی طرح کا مراد گویا کہ ظاہر ہے دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے جنت کا معیار بہت ہی بلند ہے، لہذا اگر کوئی متعین ہے، مثلا کسی آدمی نے چھوٹی سی مسجد بنوائی، اس کا جو وہاں پر ثواب ہے، کسی نے اس کے مقابلے میں ڈبل مسجد بنوائی، اس کا وہاں پر ثواب کیا ہوگا، اسی طرح سے اس کا ڈبل ہو جائے گا، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 50 فٹ میں مسجد بنوائی ہے تو اس کا مکان جنت میں کتنا بنے گا، 50 فٹ میں، ایسا مراد نہیں مطلب ہو سکتا، مراد گویا کہ جس انداز سے جس بہتری سے آپ بنائیں گے جنت کے معیار میں، اسی حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے گھر بنائے گا، لہذا معیار کس کا ہوگا، وہ جنت کا معیار ہوگا، لیکن دنیا میں جس طرح سے کسی نے مسجد بنائی کا ثواب ملے گا، کسی نے اس سے اور بہتر بنوائی جنت میں اس کا مکان اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، یہ مراد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر میں مسجد بناؤں تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسی طرح کا عالیشان بہتر محل تعمیر کرے، تو وہ اچھی مسجد بنائے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، جس پہلے صفحے کے آغاز میں بھی پڑھا آپ نے، رہتے ہوئے آدمی بنائے تو جیسے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا آرام آپ مسلمانوں کو پہنچانا چاہیں گے مسجد ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کے لیے آرام دہ کشادہ گھر جنت کے اندر تعمیر فرمائے۔